من به هر راهی که رفتم آخرش به تو رسیدم. من چشامو بسته بودم تو رو یه عاشق میدیدم. چرا قلبمو شکستی؟ نکنه دوستم نداشتی؟ مگه من چی کم گذاشتم که منو تنهام گذاشتی؟ من هنوزم توی بادم، حالا که تو رو ندارم، دارم از نفس بیافتم، دارم از داغ جدایی گر میگیرم و میسوزم. من با این که دل